Nie mamy takiego. Troszkę głośniej można prosić? Nie mamy u nas w społeczności takiego zwyczaju, żeby rozpoczynać dowcipem, jak to zauważyłem, że są społeczności, że ktoś wstaje, żeby powiedzieć coś dowcipnego, żeby tak rozluźnić towarzystwo. No tak jak mówię, nie mamy takiego zwyczaju, ale tak pomyślałem, że ja sobie pozwolę dzisiaj na coś takiego. Bo dzisiaj, że tak powiem, bracia z Gdańska będą głosić i powiem wam, jaka refleksja mi przyszła. Będąc w wojsku, mieliśmy taką normalne rejony tak zwane. I te rejony to były takie rejony w sensie, że trzeba było sprzątać. Każdy miał swój jakiś rejon i trzeba było sprzątać. I to był ogólnie zawsze jakiś obowiązek, przykry obowiązek i robiło się to z obowiązku, z niechęcią. I słuchajcie, kiedyś był taki jeden żołnierz, taki mega dowcipniś, robił sobie żarty ze wszystkiego i ze wszystkich. Kiedyś, nie będąc szeregowym, pożyczył od kaprala sobie te pagony, udawał kaprala przed jakimiś tam pułkownikami. No, a my mieliśmy z niego tak zwaną, mówiąc młodzieżowo, bekę. I słuchajcie, i jemu zostało zlecone właśnie jakby kierownictwo nad tymi sprzątającymi i normalnie to nie było czegoś takiego, żeby radio tam leciało na kompanii, a on wziął, skombinował skądś radio, włączył głośno muzykę i wszyscy sprzątali, słuchajcie, i było tak inaczej, było wesoło. Wszyscy po prostu całkiem inny świat, inny klimat. I tak możecie się śmiać, dlaczego ja akurat takie skojarzenia, ale tak pomyślałem, no bracia są tacy fajni, bardzo ich lubię, mają różne ciekawe przemyślenia i że tak powiem, jeżeli to źle oceniam, to moja wielka wina, ale powiem tak, że czasami może troszeczkę się wyłamują z pewnych jakby schematów, standardów, coś takiego. Ale to wszystko mówię w bardzo takim pozytywnym tonie, także tak też na to patrzmy. Niech Pan Bóg poprowadzi nas dzisiaj. Zapraszam. Witajcie. Chwała Bogu. Zapraszam do zajmowania miejsc jeszcze. Tak, zapraszamy do przodu jak najbardziej, ponieważ jest nas dzisiaj. Chociaż wiecie co? Zapełnia się sala. Zapełnia się. Po takim wstępie właściwie no. Nie wiem, co powiedzieć znowu, czy drugi wstęp robić, czy od razu przejść do rzeczy. I chyba przejdę do rzeczy, bo podobał mi się twój wstęp, Adaś. A propos schematów, a propos wychodzenia poza schematy. Wiecie, to nie jest ważne tak naprawdę, bo to, co jest ważne, to to, że gromadzimy się po to, żeby uwielbić Boga, uwielbić Stwórcę, uwielbić naszego Zbawiciela, a przecież uwielbiamy Go na różne sposoby. Nie ma Biblia, całe szczęście, myślę, nie daje nam recepty na to, jak, znaczy takiej recepty w sensie formatu, w jaki sposób możemy uwielbić Boga, zgromadzając się razem. I myślę, że dopóki działamy w pokorze, z tym samym pragnieniem, żeby podobać się Bogu, żeby Go naśladować, żeby Go uwielbiać, żeby Mu dziękować. I dopóki robimy to z serca i jesteśmy w tym poddani Słowu Bożemu, to wszystko jest dobrze. Myślę, że Bóg się cieszy. I jestem przekonany, że tak jak się gromadzimy, to mamy właśnie to pragnienie. Mieć społeczność z Bogiem i mieć społeczność ze sobą też. I tak jak jestem przekonany, że ta społeczność nasza indywidualna, ta intymna z Panem Jezusem, którą mamy każdego dnia, którą mamy rano, wieczorem, w tygodniu, ona też jest różnorodna. Jest w niej miejsce na dziękowanie, jest w niej miejsce na żałowanie, na smutek, na radość, na łzy, na modlitwę, na śpiewanie, na rozważanie Słowa Bożego, na kierowanie do Boga swoich myśli, swoich wątpliwości czasami. Jest też miejsce na milczenie i słuchanie. To skoro w tej naszej osobistej relacji jest taka różnorodność, no to w naszej społecznej relacji też jest miejsce na różnorodność i też jest miejsce na to, żeby uwielbić Boga w taki sposób, wiecie, no, różnorodny. Ja to tak, to może to słowo dzisiaj ma takie znaczenie, wiecie, boimy się czasami tej różnorodności, ale uwierzcie mi, cały czas mam na myśli tą dobrą różnorodność, tą rozmaitość, która tworzy pełnię, a nie wychodzi na jakieś obrzeża, które świat nam dyktuje, nie? I taka różnorodność ze świata, to nie o tym mówimy. Chciałbym dzisiaj bardzo krótko, ale przeczytać parę wersetów ze Słowa Bożego, z listu do Galacjan. I to, o czym chcę mówić też przy tej okazji do was, czy rozważać w sumie z wami, to jest kontynuacja chyba tego tematu, o którym Łukasz mówił tydzień temu. I ja się czuję zachęcony w takim sensie, że chcę w ten temat wchodzić, chcę go z wami rozważać i modlić się o zrozumienie tego tematu, po to, by go dobrze praktykować też przed Bogiem. I może tak zacznę troszeczkę od końca, a potem uzupełnię. Więc otwórzmy 5 rozdział. List do Galacjan, 5 rozdział. I tam pierwszy werset przeczytam, a potem jeszcze przejdę dalej. Więc pierwszy werset tego rozdziału jest taki. Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił. I nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Słowo wolność jest dzisiaj takim słowem, które też w świecie ma znaczenie bardzo szerokie. I myślę, że mimo wszystko apostoł Paweł, mówiąc tutaj o wolności, nie miał na myśli tego, co dzisiaj świat mówi, czym jest wolność. No ale właśnie, o jakiej wolności mówił? I tutaj, żeby dobrze zrozumieć, żeby zbudować jakiś kontekst, dla tego słowa tylko mówię, dla tego słowa wolność, to chciałbym się cofnąć i tak właśnie może nie od pierwszego rozdziału, ale chyba od 4. Bo cały kontekst listu i całe jakby brzmienie tego listu jest takie, że apostoł Paweł zaniepokojony tym, co się dzieje w zborach tam w Galacji, postanawia w sposób taki zdecydowany zainterweniować, żeby ich trochę wstrząsnąć, nakierować z powrotem na dobre tory, ponieważ pojawili się tam jacyś ludzie, którzy zaczęli ich odciągać od prawdy Ewangelii, którzy zaczęli im głosić potrzebę obrzezania, czy potrzebę generalnie w jakimś zakresie, ale powrotu pod prawo. Czy może nie powrotu, ale wejścia pod prawo, tak? Bo tutaj mówimy też o poganach, którzy wcześniej pod prawem mogli nie być, ale zostali zachęcani. I apostoł Paweł, żeby zbudować im ten kontekst, żeby pokazać, dlaczego powinni dać odpór tym naukom, dlaczego warto by było w to nie wchodzić, uzasadnił im ich uczestnictwo w Chrystusie na przykładzie pism Starego Testamentu. I mówił tutaj o Abrahamie, mówił o obietnicy Abrahama, mówił o tym, jak Bóg w Abrahamie miał błogosławić całe narody. I ja teraz o tym nie chcę jakby szczegółowo tutaj rozprawiać, bo to możemy sobie wszystko przeczytać i zresztą pewnie znacie tę historię. Natomiast kilka wersetów. W rozdziale 4 już w pewien sposób konkluduje tę myśl, mówiąc w ostatnim wersecie, 31, tak więc, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. I w kolejnym rozdziale mówi, bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim. Więc tak, najpierw im wykazał, że przez wiarę w Chrystusa, przez to, że stali się dziećmi Bożymi, dziedzicami obietnicy, że już nie są poddani prawu, przez które by nie żyli, przez które by nie mieli żadnej obietnicy życia. Pokazał im, że prawo miało doprowadzić do Chrystusa. Pokazał im, że już Chrystus daje wolność. I teraz, żeby ukrócić spekulacje, czym jest ta wolność, to myślę, że on zrobił bardzo ciekawą rzecz. Nie tyle zaczął definiować im punkt po punkcie, co im wolno, a co nie wolno, tylko pokazał, że w tej wolności mogą żyć jak duchowi ludzie, a jeżeli nie będą żyli jak duchowi ludzie, nie będą w wolności trwali, to będą w niewoli swojej cielesności. I teraz zobaczcie, co jeszcze dalej mówi. Mówię więc, postępujcie w duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciału. Są one sobie przeciwne, tak że nie możecie czynić tego, co chcecie. Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez ducha, nie jesteście pod prawem, a znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje. I teraz zobaczcie, jak popatrzymy na tą listę, no to nie wiem jak wy, ale to widać rzeczywiście, że to nie jest żadna tajemnica dla człowieka, który ma świadomość tego, czym jest cielesność. To jest znane. My wiemy, że w naszej cielesności te rzeczy mieszkają. W mniejszym natężeniu, w większym, może nie każdego wszystko dotyczy, chociaż pewnie to zależy od warunków i jak będą odpowiednie warunki, to nasze ciało pokaże każdy z tych przywar, z takiego przekleństwa grzechu. I to po prostu jest w człowieku. Nasza cielesność, jeżeli nie będziemy żyli duchowo, i do tego zaraz dojdziemy, co tutaj miał na myśli Paweł, ona się tak będzie objawiać. I tutaj jako przykład taki wam powiem, O, tutaj na przykład moje dzieci są ze mną. Dzieci mnie znają dobrze, nie? Ja się cieszę, że moje dzieci mogą też obserwować pewne rzeczy i zaczynać rozumieć. O, stoi tutaj powiedzmy ojciec i ojciec tutaj mówi o tym, żeby nie być właśnie złośnikiem, żeby nie być kłótliwym, żeby nie prowadzić sporów, nie? No, ale z drugiej strony znają też tego ojca i wiedzą, że tutaj się ojciec potrafi zezłościć, nie? Kłócić, potrafi się kłócić z dziećmi. O, jak trzeba tam, nie wiem, jakieś coś zrobić w domu, to zaraz są spory. I jakoś, wiecie, no, wyłazi to z człowieka. Niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie. No akurat dzieci w ten obszar mają duży wgląd i one to widzą, bardzo szybko to wyczuwają, nie? No i teraz z drugiej strony mówię, no słuchajcie, ale człowiek Boży powinien być inny, właśnie taki nie powinien być. No to jak to pogodzić teraz, nie? Jak ukazać tą rzeczywistość bez hipokryzji, bez tego, żeby właśnie nie być jakimś takim kłamliwym człowiekiem, że jedno mówi, drugie robi. Ja cały czas chcę zaświadczać, chcę o tym rozmawiać, chcę sam w tym dojrzewać i pokazać, że to są przywary, z których absolutnie się nie cieszę, absolutnie się tutaj nie ma z czego chlubić. I chcę, żeby tego było jak najmniej, żeby jak najmniej tych sporów, kłótni. I dzisiaj jakbym miał to, wiecie, powiedzieć tak jeszcze z innej strony, jeszcze innym językiem, to jest pragnienie każdego dziecka Bożego, żeby być podobnym coraz bardziej do Pana Jezusa, w którym nie było właśnie tych przywar. W Nim tego nie obserwowaliśmy. To był, Wituś, co ci powiem, nie? A ty wiesz pewnie, Pan Jezus, w Nim nie było w ogóle takich gniewów, kłótliwości i tego typu rzeczy. Taka cielesność Jego nie dotyczyła, a nas dotyczy, ale my nie chcemy, żeby tak było. I teraz co my z tym możemy zrobić? Możemy zaklinać rzeczywistość i mówić, ja taki nie jestem, ja to wiecie, nawróciłem się, przepracowałem te tematy, we mnie tego nie zobaczycie. No tak też można, nie? I przed ludźmi pokazać, że tego nie mam. W kościele, gdzie jest łatwo tego nie pokazać? No w kościele najłatwiej moim zdaniem jest tych przywar nie pokazać, bo się spotykamy w takim gronie, że no, nie tak łatwo się zapalimy do gniewu między nami, nie? No ale już w poniedziałek w pracy, na poligonie, w domu, na ulicy, a nawet w tych takich chwilach, wiecie, kiedy człowiek jest sam z sobą, ze swoimi myślami, to nawet w swoich myślach może zobaczyć, jak ta cielesność się próbuje przebić, jak gdzieś się zaplączy myśl, żeby się na kogoś zagniewać, zazłościć albo kultywować ten gniew. I tego cały czas to jest i jest. I przechodzę już do dalszej części. Co zrobić, żeby tego nie było? Odpowiedź jest jakby prosta i trudna. Prosta, bo trzeba żyć życiem duchowym, bo trzeba naśladować Pana Jezusa, bo chcemy, mamy takie pragnienie. Mamy też pomoc z góry, mamy pomoc z nieba, moc Ducha Świętego, który wesprze nas w tym. Natomiast trudność jeszcze w tej odpowiedzi polega na tym, że jest to zadanie i proces rozłożony tak naprawdę na całe nasze życie. I nie ma takiego momentu, w którym powiemy, o, to już ten mój stary człowiek się nie odzywa, nie? Więc już mogę tylko być tym łagodnym, świętym, dobrym człowiekiem, lubianym przez wszystkich i już teraz tak już tylko będzie. No nie, to tak, jeżeli ktoś nas takiego czegoś uczy, to się myli i to jest błąd. Raczej chcę siebie i was zachęcać do tego, żebyśmy zobaczyli, jak trudne zadanie do końca życia jest przed nami postawione i żeby osiągnąć ten cel, żeby być na odpowiedniej drodze, dobry kierunek obierać tej drogi, no to musimy wiedzieć, jak to robić, jak żyć duchowo, jak walczyć z cielesnością, jakie mamy narzędzia od Boga dane, jakie wsparcie od Boga, jakie wsparcie między nami powinno być, żeby to wszystko zaszło miejsce. To jeszcze tylko doczytam 21 werset. Zazdrość, bo to też jest wymienione, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Hulanki i tym podobne. Więc wszystko to, co jest takie podobne temu katalogowi, to jest, wiecie, to jest w tym ciele i to jest jasne. Ale tutaj Paweł mówi dalej. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. No i wiecie, i to jest już ten katalog cech, które są w Panu Jezusie i do których jesteśmy też powołani, żeby w takim standardzie żyć. I znowu, chciałbym, żeby moje dzieci jak najwięcej widziały takiego ojca. Tutaj mógłbym się, wiecie, teraz podbudować swój wizerunek i zapytać dzieci, czy taki też jest ojciec. No. Ale tak bym chciał, żeby tak było, wiecie, żeby tak, żeby ludzie, przede wszystkim, żeby Bóg mnie takim widział. I tutaj jeszcze jeden werset. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Jeśli żyjemy w duchu też postępujmy. Więc widzimy, że apostoł Paweł mocno zachęca do tego, żeby właśnie postępować w duchu. Natomiast a co z tymi pożądliwościami, tymi namiętnościami? To są właśnie te, które mieszkają w ciele. To są te dążności naszego ciała, które powodują, że wychodzi z nas ten stary człowiek, te wszystkie waśnie, kłótliwości, nieprzyjemne sprawy wypływające właśnie z tej nikczemności starego człowieka. I te pożądliwości, to wszystko apostoł mówi, że ci, którzy należą do Chrystusa, to oni to ukrzyżowali. I otwiera się nam temat właśnie teraz. Znaczy on się otworzył już jakiś czas temu, ale tutaj dochodzę teraz do tego punktu, który mocno nas zastanawia. Jak ma wyglądać nasza codzienność i nasze życie, żeby te pożądliwości od siebie odsuwać, żeby nie dawać im prawa do głosu, żeby nie były, jakby powiedzieć obrazowo, kapitanem na mostku kapitańskim w moim ciele. Bo one się pchają do tego, żeby mieć ten głos decydujący. Jak jest konflikt, nie wiem, obojętnie, z żoną, z dzieckiem, z pracownikiem, z klientem, z nieprzyjemnym panem czy panią na ulicy i konflikt rośnie, to we mnie jednocześnie ta pożądliwość do tego, żeby zachować się według starego człowieka, próbuje wyjść na wierzch i próbuje być tym decyzyjnym. Pcha się na mostek kapitańskim, żeby wydać decyzję. Odpowiedz mu, odkrzycz mu, powiedz mu, jaki jest niemądry. Nie wiem, czy też tak macie. Ja nie mówię, że musimy się poddawać tym pożądliwościom. Mówię tylko, że pchają się takie pożądliwości, że one gdzieś próbują, czy bokiem, czy głównym wejściem, I kiedy taką ja zauważyłem prawidłowość w życiu, kiedy moja społeczność z Bogiem jest bliska, serce jest wypełnione, czy myśli są wypełnione Słowem Bożym, relacje z ludźmi, z braćmi są dobre, poukładane, jest życzliwość braterska, miłość braterska, która sprawia, że żyjemy tą relacją w pewnym sensie. To te pożądliwości, wiecie, one tam nie ma, one mają tam zaporę, one w ogóle nawet czasami się, czasami jest tak, że nawet w ogóle się nie pojawią. No, chwała Bogu. I to wiecie, i teraz pytanie, to dlatego, że ja coś z sobą zrobiłem takiego, wiecie, wszedłem na wyższy poziom uświęcenia, już teraz mnie to nie dotyczy. Ja uważam, że nie, bo to bardzo łatwo zobaczyć, że za jakiś czas przychodzi inna próba, gdzieś indziej i wylezie. Czyli nie mam doskonałego mechanizmu blokującego te pożądliwości. Ale Bóg ma takie możliwości, żeby nas wspierać. I dlatego w tym całym rozważaniu, mam nadzieję, w dyskusjach, które się pojawią za jakiś czas, będę stał na takim stanowisku i będę chciał to, wiecie, dogłębniej zrozumieć, że nasza nadzieja na życie duchowe jest w Panu Jezusie i w Jego łasce i w tym, że jak będziemy do Niego, wiecie, zbliżać się, lgnąć, prosić, błagać, nie w sensie błagać tak, jakby on, wiecie, był żądny taki w próżności swojej, żebyśmy błagali, ale chodzi o naszą postawę, że będziemy naprawdę mieli to pragnienie, żeby być jak on i przybliżać się, to on nie żałuje tej, wiecie, tej pomocy. Nie żałuje. Tam od razu się pojawiają, wiecie, cuda w życiu. Że nagle w sporze nie muszę być na wierzchu, że nagle w sytuacji ciśnieniowej nie muszę być ciśnieniowcem, nie? No. Nie? Nie muszę. Znaczy, daj Bóg. Daj Boże, żeby tak było jak najczęściej. Żeby ten język, o którym mówił Adaś jakiś czas temu, nie chlapał, wiecie, bezrefleksyjnie. Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, i tutaj apostoł Paweł nie ma złudzeń, że nawet namawiając, nawet ciągnąc ludzi w kierunku życia duchowego, modląc się za nich, i nawet gdy wie, że w ich życiu to działało, może działać, nie ma złudzeń, że przydarzy się upadek. Dlatego mówi tutaj, jeżeli przydarzy się komuś taki jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Myślę, że to jest samowyjaśniający się werset. On mówi, że w tej społeczności, w której żyjemy, jeżeli zobaczycie, że u brata zdarzy się upadek, że brat ma właśnie problem, że stary człowiek coś w nim zaczyna podejmować decyzje i działać, to wy, którzy jesteście duchowi, i tutaj uwaga, on, ja nie wierzę, że on tutaj czyni teraz podział na wierzących i niewierzących, to mówi teraz do tych, którzy akurat teraz duchowo mocno stoicie i tutaj u was ten stary człowiek nie dochodzi do głosu, a u tego twojego brata dochodzi, to ty idź do niego i w łagodności go wesprzyj. Super, nie? I jeszcze mówi, i uważaj, bo dzisiaj stoisz mocno i dzisiaj żyjesz duchowo, ale o tobie też nie zapominam w tym pouczeniu. Też uważaj, bo też możesz być kuszony, bo też możesz zahaczyć o te rejony, wiecie, że stary człowiek zacznie się dobijać do głosu. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusa. To jest kolejny werset. Więc już konkludując, chociaż jeszcze zanim konkluzja, jeszcze dwa wersety. Siódmy. Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to rządź będzie. I to znowu jest, wiecie, wsparcie tej nauki cały czas. Że jeżeli będziesz... Może przeczytam. Bo kto sieje dla swego ciała, to chciałem powiedzieć, ale on to napisał, tu apostoł Paweł. Bo kto sieje dla swego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. Więc nie łudźmy się, jeżeli będziemy inwestować w to, co kocha nasze ciało. Mówię o takich inwestycjach, wiecie, wszelkiej maści, nie? Poświęcanie czasu, poświęcanie zaangażowania, swojego serca, w to, co się naszemu ciału podoba. Tam wcześniej było, w jakiej dziedzinie nasze ciało żyje. To ta lista, wiecie, tych przywar ciała, bo ona jest taka, wiecie, my się dzisiaj na nią obruszamy, o kłótliwość, o zwary jakieś takie, wiecie, ale dla naszej cielesności to wcale nie są takie złe rzeczy. Dla naszej cielesności bycie na przykład górą w konflikcie, cudowna sprawa. Potrafi być, nie mówię, wiecie, nie wychwalam tego, ale nasze ciało potrafi to tak odebrać. Potrafimy się dobrze czuć wtedy, kiedy wygrywamy w sporze. Kiedy udowodniliśmy drugiemu, że to jednak moja racja jest mojsza niż twojsza. O, to ciele. I wiecie, jeżeli nasze ciało nas oszuka i powie, jak to dobrze, jesteś taki mądry, taki dobry, ustawiłeś wszystko, teraz wszystko działa, zobacz, już ci nie podskoczy. Była głupia, pouczyłeś ją, już jest mądra, super zadziałałeś. Tak ciało może oszukiwać, tak oszukuje, oszukuje i w pewnym momencie, no, to trzeba w to inwestować. To ja będę teraz inwestował w to i będę w takich sytuacjach jeszcze bardziej apodyktyczny, jeszcze bardziej ustawiający wszystko naokoło. Nie? To jest taki przykład, nie wiem, czy on jest taki wyraźny. Może się odnosić do relacji z pracownikiem, z żoną, z mężem, z przyjacielem, obojętnie. Na przykładzie tego chciałem pokazać, że możemy się dać oszukać i to, co jest obrzydliwe w oczach Boga, może się stać dla nas takie, no, godne tego, żeby to rozwijać i się w tym realizować. I apostoł Paweł mówi, że może być taka sytuacja. Będziesz siał dla ciała. To jest taka alegoria. Siał dla ciała, czyli będziesz w to inwestował, będziesz to pielęgnował, będziesz tutaj oczekiwał wzrostu. A co zbierzemy z tego? Śmierć, bo to przynosi śmierć. To jest cielesność, to jest generalnie złe. I to życia nie daje, to jest... No, jakbyśmy zobaczyli kiedyś oczami Boga, jak Bóg patrzy na te nasze cielesne przywary, to myślę, że byśmy się zakopali pod ziemię ze wstydu. Dzisiaj tego nie widzimy jeszcze tak ostro, bo to jest takie ludzkie. A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. Dlatego więc... Dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. I teraz podsumowanie, kochani. Apostoł Paweł mówi, żebyśmy w tej wolności trwali. I pokazuje jasno, że wolność, która jest nam dana w Chrystusie, nie ma niczego po pierwsze wspólnego z wypełnieniem prawa. To na początku pokazał. To nie jest ta droga. Nie będziesz na tyle dobry, że zadowolisz Boga swoimi uczynkami. To możesz zapomnieć, bo jedno przykazanie przestąpisz i tak nie będziesz przez to żył. Zresztą Pismo zapowiedziało, że nikt z prawa nie będzie usprawiedliwiony z uczynków dobrych, więc o tym zapomnijcie. A z drugiej strony jest wolność, w której macie znowu dwie drogi. Albo będziecie inwestować w duchowe życie. Tego życia pragnąć, o to zabiegać, tu wzrastać, tutaj coraz bardziej i bardziej przypominać Pana Jezusa. Pragnąć tego, wiecie, przypominania i wtedy Bóg będzie błogosławił. On, Paweł, mówi, będziecie w swoim czasie wtedy rządzić. Tu będziecie siali, będziecie rządzić. To jest życie. Albo będziecie inwestować w te wasze cielesne przywary, w te cielesne życie. Jest to bardzo droga taka, wiecie, podstępna. Czasami myślimy, że ja w takie rzeczy nigdy nie wejdę, bo jestem chrześcijaninem, ja się brzydzę tego typu sprawami. I generalnie tak. Tylko w cielesności jest dużo takich mechanizmów, których nie rozumiemy, których wyraźnie nie widzimy. Możemy dać się oszukać. I jeżeli tą drogą będziemy szli, to z tego będziemy zbierać śmierć. To są zgliszcza później. Zgliszcza relacyjne, zgliszcza relacji z Bogiem. Później jest coraz trudniej. Ta nasza społeczność z Bogiem jest coraz taka... I wiecie, ja to przeżyłem niejednokrotnie, dlatego tak mówię no z taką, nie wiem, może pewnością. Nie chcę, żebyście myśleli, że coś tu imputuję komuś. Ja akurat takie rzeczy przeżywam. Wy być może nie. Oby nie. Ale ja to wiem, że jak człowiek właśnie w tą cielesność wchodzi i gdzieś stopniowo się oddala od tego życia duchowego, to tak jak ten efekt gotowanej żaby w garnku, ona na początku nie czuje, że temperatura rośnie. Nie wiem, czy to dobry obraz, bo to tak... Nie wiem, no... Na początku się nie czuje, potem ludzie zaczynają mówić, chłopie, ty taki nieprzyjemny jesteś. Albo... Świat się zaczyna przyklejać. Ludzie, wiecie, zaczynają widzieć we mnie swojego kompana. No jak to możliwe, nie? To co oni we mnie widzą, że tak do mnie lgną? O, ja bym wolał, żeby oni widzieli, wiecie, że jestem właśnie nie z ich parafii. No, z tym to daj spokój. A tak, do tego chodź, to ten ci pomoże. No może już dość, przepraszam, miałem krótko, bo tak naprawdę to ja chciałem zachęcić nas do tego, że jeżeli mamy wszyscy te same pragnienie być podobnym do Pana Jezusa i spotykamy się, żeby Go uczcić, to chciałem też powiedzieć, że jest jeszcze ten właśnie aspekt tego naszego wspólnotowego uwielbienia Boga, że będziemy nosić brzemiona jedni drugich, dzielić się tym, co u nas, modlić się o siebie nawzajem, żebyśmy wytrwali na drodze życia duchowego, wspierali się w tym, żeby nie wchodzić na drogę cielesności, dawali sobie nie tylko rady słowne, ale też właśnie, tak jak apostoł Paweł mówił, z łagodnością podnosili jedni drugich. I gdy będziemy się do siebie zbliżać, to myślę, że no, będzie nam łatwiej po prostu na tej drodze. Dlatego teraz, kochani, zachęcam do modlitwy. Będziemy, podejrzewam, śpiewali. Będziemy się modlili, będziemy dalej słuchali Słowa Bożego, słuchali jeszcze a propos tej różnorodności. Wiecie, jak się brat czy siostra modli z serca i jest w tym uwielbienie do Boga, to jest społeczność w Słowie Bożym. Dla mnie przyjęło się może tak myśleć, ja tak się łapię na takiej pułapce, że trwanie w Słowie Bożym to jest, wiecie, to ma formę tylko wykładu biblijnego, studium biblijnego, rozkładu, wiecie, słowa przez nauczyciela, a to jest tylko jeden z elementów trwania w Słowie. On jest może, nie chcę teraz mówić, co jest ważniejsze, co jest ważne. Ważne jest też to, żeby się wsłuchiwać, jak to Słowo z nas emanuje, wiecie, no. Ja to mam, jak słyszę, jak się modlicie, czy... Ja to nawet mam tak, że jak widzę, że się brat uśmiecha w błogim, wiecie, uśmiechu takim, że odpoczywa w Panu, to już dla mnie to jest takie, to jest element trwania w Słowie, ale może nie każcie mi teraz tego uzasadniać to w teorii. Chwała Bogu. Myślałem, że skoro brat tak wszystko ładnie powiedział, wytłumaczył, to też ładnie nas poprowadzi w modlitwie, ale to może wtedy ja poproszę, żebyśmy wstali i módlmy się, tak, bracia, siostry? Gdy schodzimy się. Krzysiek, znajdziesz pieśń, gdy schodzimy się? Chociaż tekst znajdź, to my już a cappella zaśpiewamy. Nie znajdziemy? A może znamy tą pieśń? Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa, gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe, wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz, boś obiecał to, błogosławisz mocą swą, niewyczerpane są łaski od Pana. To raczej znamy, nie? To będziemy mogli zaśpiewać. A kiedy chcesz, żeby zaśpiewać? Nie, myślę, że kojarzę tą pieśń. Myślę, że jak jest więcej osób takich jak ja, to damy radę. To póki co, to módlmy się, bracia, siostry. Amen. Panie, ja dziękuję Ci za to gromadzenie, Panie, za to, że sierotami nie jesteśmy, jesteś z nami. I tak też, Panie, proszę, błogosław Pan, Panie, spotkanie tutaj, aby zbudowanie, Panie, było. Pobudzaj nas do wołania do Ciebie, Panie, zmodlić się do Ciebie, Panie. Przynosić, Panie, dzisiaj tych, którzy się źle mają, Panie, w szczególności prosić o Pawła, Panie, abyś był z nim, Panie, by się goiło, abyś mógł zagoić prędko. Panie, przynosimy go do Ciebie. Chcę też prosić Cię, Panie, o Piotra Żądło, Panie, jego brata, Panie, naszego brata, który też, Panie, źle się ma, choruje, Panie, i też, Panie, proszę, abyś był z nim. Dziękuję Ci, Boże, za to, że mogę tu być, Panie, w takiej wolności, Panie, razem z Twoim Kościołem, z Twoim ciałem, Panie, zanosić, przynosić modlitwy do Ciebie, Panie, i oczekiwać tego, Panie, zbawienia. Amen. Panie Boże, tak się modlę o to, żebyśmy zachęceni, pouczeni tym słowem, jak to w naszym życiu powinno wyglądać, może wyglądać, ale bardziej powinno, że polegamy na Tobie i naszą siłę, nasze zdolności. Wszystko, co dobre, czerpiemy od Ciebie, nie polegamy na sobie. Tak pomóż nam też mieć właściwie ukierunkowane nasze myśli i właśnie, żeby biegły do Ciebie, żebyśmy byli świadomi, że Ty jesteś, że jesteś dobrym Ojcem, że troszczysz się, że uzdalniasz, że błogosławisz, a od nas oczekujesz zaufania, posłuszeństwa, miłości, zapierania się samego siebie, brania krzyża. I proszę, Ojcze, poprowadź nas dzisiaj w takim właściwym rozumieniu, właściwej postawie i w czynach, które będą tego wyrazem. Prosimy, pobłogosław dalszą część tego naszego zgromadzenia. Amen. Amen. Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa. Gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz mocą wieca to. Błogosławisz mocą swą. Niewyczerpane są łaski od Pana. Bez końca wielka jest miłość Twa, ciągle świeża i nowa, świeża i nowa. Wielka jest, Panie, wierność Twa, wielka jest wierność Twa. Panie Jezu, proszę Cię, prowadzaj nas w takie miejsca duchowe, w których będziemy wychylani do Ciebie, w których nie będziemy już chcieli słuchać wszystkich potrzeb cielesności, nie będziemy szukali tych przyjemności cielesnych, ale będziemy też widzieli Twoimi oczami, jak to wszystko jest marne, złe, godne potępienia, to wszystko, co przynosi grzech, co przynosi zły owoc. Tak jak Pani to rozumie, że właśnie za te nasze zepsute dusze, zepsute ciała, zepsute grzechy, za to wszystko umierało w Pani w wielkich rękach i za to wszystko Pani przyjednało się. Za Twój krzyż i niczym nie odpłacę się za miłość Twą i za Twój krzyż i niczym nie odpłacę się za miłość Twą i za Twój krzyż. Aż po szczytyku stworzenie objawia majestat Twój. Od kolorów jesieni po wiosen lnu wszystko śpiewa Ci pieśń pełną cudownych słów. Ogłaszając niepojęte, niezmierzone gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Zawsze dobry, miłujący, znasz moje serce. zbawienia błyskawic moc w czasie burz. Kto maluje kolory polarnych złóż? Słońce stworzył na niebie i dał mu swą moc. Boże żniemie przynosi w pieśnistą noc. Stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem tyś jest. Zawsze dobry, miłujący, znasz moje serce i mimo to wciąż kochasz mnie. Wspaniałym Bogiem tyś jest. Stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem tyś jest. Zawsze dobry, miłujący, znasz moje serce i mimo to wciąż kochasz mnie. Wspaniałym Bogiem tyś jest. Siądźmy. Zapraszam brata Łukasza. Witajcie. Chwała Bogu. Słychać? Był czytany ten psalm, kto jest królem chwały i dzięki łasce Bożej wiemy, że to Pan Jezus Chrystus. Zawsze mnie to bardzo buduje, ten psalm. I, tak, więc tak jak było mówione wcześniej, są pragnienia, mamy pragnienia. Ja też mam pewne pragnienia, dobre, nie za głośno. Ja nie mogę się do mikrofonów przyzwyczaić. To jest okej, tak? Dobrze. To pragnienia, nie? Mamy, dobre. I to jest piękne, to jest coś dane od Boga. I chcemy w to wchodzić. Jak rozumiem, nie chcemy zostawać tylko na pragnieniach, ale chcemy wchodzić w praktykę. Przynajmniej ja tak mam, gdy tu się tak rozważałem, żeby się tutaj dzisiaj dzielić, do czego zachęcać, to już się pewnie powtarzam, bo nieraz to mówiłem, ale naprawdę moje myśli były też w stronę Boga. Boże, daj mi dożywać w ogóle tych rzeczy. Tak, to też tutaj występuję jako człowiek, który jest w wielkiej potrzebie, aby umiejętnie naśladować Pana Jezusa, aby wchodzić na Jego ścieżki i aby w tym czynić postępy. Mam tu parę fragmentów dzisiaj. Głównie będę tutaj mówił z 13 i z 14 rozdziału Ewangelii Jana. To jest czas, kiedy była wieczerza. I użyję kilku fragmentów z tych dwóch rozdziałów, ale zacznę jeszcze od czegoś innego, a to nie otwierajcie. Od pierwszego listu Jana 5:20-21. Wiemy też, że Syn Boży nadchodzi i dał nam rozum, abyśmy poznawali prawdziwego i jesteśmy w prawdziwym, w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Ten jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieciątka, ustrzeżcie się bożków. Amen. Tak się kończy ten pierwszy list Jana. Ten bożek to jest też wytwór fantazji. Czyli tak jak rozumiem, to jest pewne wyobrażenie o Bogu, które człowiek ma. I chyba wiemy wszyscy tego, doświadczaliśmy, że na początku mieliśmy inne wyobrażenie o Bogu, potem zaczęliśmy Boga poznawać, to się wszystko jakby wywróciło do góry nogami, przyszła rewolucja. Mówię o tych, którzy są zrodzeni z góry, z ducha, tak? Którzy doświadczyli zrodzenia na nowo. To wszystko się wywróciło i to poznanie dalej jakby Pana Jezusa, to kim On jest, ono musi, no musimy być coraz bliżsi tych prawd. Musimy to coraz bardziej rozumieć, żebyśmy właśnie nie byli, żebyśmy się nie trzymali tych swoich wyobrażeń o Bogu. A wiecie, jak wyobrażenia są o Bogu, to potem i też te pragnienia, które mamy, też mogą być jakieś no, skrzywione, wykrzywione, no bo to jest jakby wszystko ze sobą powiązane. I teraz zaczęliśmy ten temat właśnie krzyża, upodobniania się do Pana Jezusa, czyli temat brania swojego krzyża, do czego Pan Jezus zachęcał, czy zachęcał dzisiaj Paweł też do, aby duchem uśmiercać te uczynki ciała, nie? Czyli to wszystko znowu jest powiązane. To mamy Pana Jezusa, który On pierwszy poszedł tą drogą i możemy na Niego patrzeć, od Niego się uczyć. I w sumie chyba to tylko na tym polega, no bo jesteśmy przecież uczniami, zresztą tak byli nazwani, tak byli, nie wiem, uczniowie byli nazwani chrześcijanami, tak? To chyba tak było w Dziejach Apostolskich, czyli uczniowie, czyli uczenie się. I chciałem teraz przeczytać trzy fragmenty z Ewangelii Jana. Pierwszy będzie Jana 'Wstał od wieczerzy, złożył swoje szaty i gdy wziął płócienny ręcznik, przepasał się nim. Potem nalał wody do misy i zaczął myć stopy uczniom i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Podszedł również do Szymona Piotra, a on mówi do niego: Panie, Ty myjesz mi stopy? Jezus w odpowiedzi rzekł mu: Co ja czynię, Ty teraz nie wiesz, ale potem to pojmiesz. Piotr powiedział do niego: Nie, za nic w świecie nie będziesz mył mych stóp. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli ci nie umyję, nie masz działu ze mną. Szymon Piotr powiedział do niego: Panie, nie tylko moje stopy, ale i ręce i głowę. Jezus odpowiedział mu: Kto jest umyty, nie potrzebuje się myć, chyba tylko stopy, bo czysty jest cały. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył ich stopy, wziął swoje szaty, spoczął przy stole i ponownie im powiedział: Rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie: Nauczycielu i Panie. I dobrze mówicie, bo jestem nim. Jeżeli więc ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam stopy i wy powinniście jedni drugim umywać stopy. Albowiem dałem wam przykład, abyście, jak ja wam uczyniłem i wy czynili. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, nie jest sługa większy od swojego pana, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Skoro to wiecie, błogosławieni jesteście, jeśli będziecie to czynić. I tu jest, w tym fragmencie widzę takie pierwsze zderzenie się z rzeczywistością człowieka, no w ogóle człowieka, tak? Człowieka cielesnego, człowieka, który ma pewne wyobrażenia o Bogu. Przyszło pewne pierwsze takie duże zderzenie z rzeczywistością. Mam tu na myśli Piotra między innymi, tak? Mamy Pana Jezusa, który raptem wstaje, zaczyna umywać nogi, czyli kompletny szok, tak? No, nikt na to nie był przygotowany. I to wiemy, że w ogóle tak jak Izrael czekał na Mesjasza, to czekał, że przyjdzie z bronią i będzie wyzwalał Izraela spod okupacji Rzymu. To pierwszy przykład, tak? Ale no, wyobrażenia o tym panów na pewno było inne. I tutaj mamy Pana naszego, który zaczyna myć te nogi. No i jest pierwszy szok, nie? U Piotra mówi, no w ogóle nie ma opcji, mówi do Pana Jezusa. I Pan Jezus mu odpowiada w sposób mądry, oczywiście mówi, nie będziesz miał działu ze mną, więc mówi, to wszystko mi umyj. Widać tutaj też pewne dobre pragnienia, o których mówiliśmy, dobre pragnienia Piotra, tak? bo on tutaj mówi, nie tylko moje stopy, ale ręce i głowę, tak? Czyli miał te, wiecie, chciał całym sercem, ale jeszcze tej drogi nie rozumiał, nie? To chciałem powiedzieć, że i tutaj Pan Jezus im też mówi dwa razy, mówi o tym zrozumieniu, nie? Że wy dzisiaj tego nie pojmujecie, ale zrozumiecie, czyli jest to też swojego rodzaju obietnica, no, która wierzę, że i nas też dotyczy. Zagłębiając się w te sprawy, rozważając to wszystko, myślę, że Pan będzie nam otwierał jakby oczy, żebyśmy rozumieli właśnie, co, jakimi on drogami chodził, nie? I potem mówi to, jest tutaj to pouczenie. Zaprawdę mówię wam, nie jest sługa większy od swojego Pana, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. No i teraz to jest też ciekawe, tak to rozumiem, że my w starym człowieku, w tych wszystkich naszych dążnościach, to my jesteśmy wyżej od Pana. W sensie wiadomo, mamy to mniemanie o sobie, myślimy o sobie. Mówię o starym, mówię o naturze ludzkiej i tutaj jest to wezwanie, żeby się zniżać do jego poziomu, do tego, co on uczynił. I potem Pan Jezus mówi, skoro to wiecie, błogosławieni jesteście, jeśli będziecie to czynić. I to też od dłuższego czasu mówimy o tym, że wiedzieć pewne sprawy mamy rozważone, rozważamy je, wiemy, przyjmujemy, zgadzamy się z nimi, ale jest jeszcze ta kwestia, jeśli będziecie to czynić, nie? Czyli znowu nasze pragnienia są przecież, żeby nie tylko wyznawać te sprawy, ale mieć w nich udział też taki czynny, po prostu, żeby w to wchodzić z wiarą, żeby to już tylko nie było mówione, doświadczane, a potem abyśmy mogli tym właśnie się też zachęcać wspólnie, składając świadectwa naszych, wiecie, zwycięstw, tego, że Bóg nas naprawdę przemienia. Chciałem jeszcze tutaj tylko dwa fragmenty do tego, dwa wersety. nie jest uczeń, to jest z Ewangelii Łukasza, nie jest uczeń ponad swojego nauczyciela, lecz doskonały będzie każdy, jeśli będzie jak jego nauczyciel. Czyli też mamy trochę inną, dzisiaj się też tak mówi w świecie, że uczeń tam przerasta mistrza. No tutaj takiego celu nie mamy. Raczej chodzi o to, żeby dążyć do tego, żeby być jak Pan. No i tak jak tutaj było mówione, no to jest pewnie coś na całe życie, nie? Że tutaj raczej się nie spodziewamy dojść do takiego momentu i powiedzieć już jakby to jest to, nie? Więc jest tutaj zachęta. No i jeszcze z listu do Filipian. Tutaj też to koresponduje z tym. Pan Jezus tutaj mówi, ten bowiem, przepraszam, Paweł, ten bowiem sposób myślenia niech będzie w was, jaki był w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Bożej nie uznał za grabież być równym Bogu. Więc tutaj zachęca Paweł, żeby właśnie ten sposób myślenia był w nas zakorzeniony, żebyśmy po prostu tak o sobie myśleli, tak jak myślał o sobie Pan Jezus. Będąc, nie uznał za grabież być równym Bogu, ale ogołacił samego siebie, przyjął postać sługi, stając się podobny ludziom, a w wewnętrznej postaci został znaleziony jako człowiek. Błogosławiona droga. To było to. Drugi fragment z tego samego rozdziału, to jest 33-38, od wersetu 33-38. To jest takie drugie zderzenie, drugi szok dla człowieka cielesnego. Dzieciątka, jeszcze krótko jestem z wami. Szukać mnie będziecie. A jak powiedziałem Żydom, dokąd ja odchodzę, wy tam nie możecie przyjść. I to wam mówię teraz. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem i wy miłujecie się wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie mieć między sobą wzajemną miłość. Szymon Piotr powiedział do niego, Panie, dokąd idziesz? Jezus odpowiedział mu, tam dokąd odchodzę, ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Piotr powiedział do niego, Panie, dlaczego teraz nie mogę iść z tobą? Życie swoje położę za ciebie. Jezus odpowiedział mu, życie swoje za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę mówię ci, zanim zapieje kogut, trzykrotnie się mnie wyprzesz. Tu jest drugie zderzenie i drugi taki szok dla człowieka cielesnego. Widzimy znowu tutaj te wspaniałe chęci. Mamy chęci Piotra, żeby oddać życie za Pana Jezusa. W innych Ewangeliach widzimy, że ja to pierwszy raz w ogóle zauważyłem, że wszyscy apostołowie deklarowali to samo. Nie tylko Piotr. Oni wszyscy powiedzieli, że pójdziemy i oddamy życie. Na przykład Mateusza 26. Mateusza 26. Piotr mówił mu, nawet jeśli trzeba by było umrzeć za tobą, na pewno nie wyprę się ciebie. Podobnie powiedzieli i wszyscy uczniowie. Tak, i mówię o tym znowu zderzeniu, nie? Czyli zderzeniu pewnej prawdy z rzeczywistością. Nie? Oni wiemy o tym, że nie mieli żadnej mocy do tego. I my musimy jakby, znaczy musimy, no tak, byłoby dobrym dla nas i jest to błogosławiona droga, kiedy rozumiemy i dogłębnie to rozumiemy, że nasza siła w podążaniu za Panem nie jest w nas samych. To nie chodzi teraz o deklarację, o takie wielkie słowa, oddam życie. Nie, ta deklaracja, znaczy ta moc i ta możność, żeby go naśladować, płynie z góry. Jest to łaska Boża, dzisiaj było o tym mówione. Jest to Duch Boży, jest to Jego jakby sprawy, jest to Jego Kościół, my jesteśmy Jego i On jest tym, który napędza, tym, który karmi, tym, który umożliwia, żeby w ogóle pójść tą drogą. To jest fundamentalna sprawa, żeby podążać za Panem Jezusem jakby i dojść do tego miejsca, do którego chcemy dojść, czyli do zbawienia. Ostatni fragment, 14, początek. Tutaj jest ciekawe, właśnie by się kończy ta, tutaj Pan Jezus mówi o tym, że on się zaprze, ten Piotr. I teraz widzimy w 14, będę czytał od 1 do 6, co mówi Pan Jezus. I to jest też, dobra, przeczytam najpierw. Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, to bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę ponownie i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. Wiecie, dokąd ja idę i znacie drogę. Tomasz powiedział do niego, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Jezus więc powiedział do niego, ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Cudowne jakby to, co Pan Jezus tutaj mówi. Cudowne, w jakim, wiecie, duchu, na spokojnie po prostu mówi, przychodzi do nich, nie obraża się na Piotra, że a ty się zaprzesz, w ogóle co ja tutaj z nimi mam. W ogóle wszyscy deklarują, wiemy, że jak krzyżowali Pana Jezusa, to tam jeden był, tak? Jeden był chyba, no tak, jeden był. Ich nie było, a wszyscy mówili, że będziemy. Pan Jezus się na to nie obruszył, ale powiedział to, co powiedział. Niech się nie trwoży serce wasze. To jest cały Pan Jezus, to jest Ewangelia, to jest, no to jest właśnie to, z czym on przychodzi do człowieka i mówi, no nie trwóżcie się, nie? I mówi im o tej drodze. Ja jestem droga, prawda i życie. I to jest cały jeszcze ten 14 rozdział, to jest dalej wieczerza, czyli w tych dwóch rozdziałach czytamy o tej wieczerzy. I on tutaj właśnie w ten sposób ich zachęca, prowadzi, uczy. To są w ogóle bardzo ważne fragmenty, bardzo ważna tutaj jest ta interakcja między nimi. Jest tu wiele pięknych obietnic i my już dalej widzimy też, co się dzieje, nie? Więc chciałem jeszcze tutaj krótki wersecik z 2 Koryntian przeczytać. Tu mówi o mieszkaniach, nie? Ta obietnica mieszkań. W Koryntian jest napisane, wiemy bowiem, że jeśli nasz ziemski dom, ten namiot, zostanie obalony, mamy budowlę u Boga, dom w niebiosach, nie ręką uczyniony, wieczny. To są wspaniałe jakby obietnice i Pan Jezus z takimi obietnicami przychodzi do nich w tej całej rozmowie. Więc on jest do naśladowania. Chcemy być Jego uczniem i w Jego mocy chodzić. Kończąc już, chciałbym przejść tylko do 2 wersetów jeszcze z Łukasza 22. A propos tej mocy, wiecie, w jakiej mamy chodzić, jakby skąd to brać i w ogóle co jest źródłem naszych zwycięstw, tego, że możemy podążać za Panem Jezusem. Jak to się w ogóle stało? Łukasza 22, 31, 32. I powiedział Pan, Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby nas przesiać jak pszenicę, aby was przesiać jak pszenicę. Ale ja prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. A gdy ty kiedyś się nawrócisz, utwierdź swoich braci. Nie? I tu bym chciał tylko położyć nacisk na to, że Pan Jezus mówi tu, że on prosił za nim, aby nie ustała jego wiara. Ja głęboko wierzę, że tu jest jakby, wiecie, cały ten ciężar i to źródło, nie? Pan Jezus, który wyprasza i Piotr potem swoim życiem widzimy dalej, no tutaj było jak było, ale widzimy potem, że on no, oddał swoje życie za wiarę. Przynajmniej można takie wnioski wyciągać, gdy jest ta rozmowa Pana Jezusa z Piotrem, nie? Że ty pójdziesz tam, gdzie nie będziesz chciał iść. I to samo jest w Ewangelii Jana, podobne 17:9, tam gdzie Pan Jezus bardzo dużo mówi o tym, pocieszycielu, którego ześlę, jak wróci do Ojca. Ostatnio też tutaj mieliśmy temat osoby Ducha Świętego. 17:9, też jedne z piękniejszych słów w Słowie Bożym. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są Twoi. Pan Jezus prosi za tymi, których dostał, nie? Których ma. I myślę, że jestem pewny, że bardzo dobrym jest i błogosławionym właśnie tam i tylko tam swoją nadzieję lokować. Tam się patrzeć, tam szukać i tam jakby czerpać. I nie mieć żadnych znowu złudzeń, że może to popłynąć od gdzieś tam z tej myśli ludzkiej. To musi płynąć z myśli Słowa Bożego, przesłania Ewangelii. Nie? I o tym chyba sobie chcemy przypominać. Widzimy w Słowie Bożym, że to rzeczywiście, jak Piotr pisał nieraz, apostołowie, nie, że w kółko pewne rzeczy. Ja, słuchajcie, tego przypomnienia potrzebuję cały czas i widzę, jak po prostu właśnie ten stary człowiek, jak to działa, nie? Że to łatwo gdzieś pójść właśnie, choćby tak jak dzisiaj Paweł mówił, choćby w myślach pójść gdzie indziej, nie? W jakim, a potem to skutkuje, gdzieś się rozwija, nie w tą stronę, co trzeba, a tutaj chcemy tego, nie? Tak jak w tym pierwszym liście Jana było napisane, że On przychodzi, nie? Pan Jezus nadchodzi. Znowu wracając do pragnień, na pewno mamy pragnienia, żeby być gotowym na Jego przyjście, żeby po prostu mieć tą gotowość, tak, żeby się budować, żeby być coraz bardziej podobnym do Niego, żeby mieć udział w dziele jakby rozszerzania się Królestwa Bożego na ziemi. Nie? No, tutaj też na pewno wszyscy mamy te pragnienia. I po to mamy Słowo Boże, po to mamy samego Pana, po to mamy Ducha, żeby wchodzić w jak najbardziej w taką rozumną służbę, nie? Czyli żeby od pragnień pójść jeszcze wtedy do czynów, nie? Czyli żeby pewne rzeczy rozumieć. Jak będę robił to, to będzie taki owoc. Jak będę robił to, to będzie dobry owoc. To, co dzisiaj było mówione, dlaczego siejemy, nie? Musimy umieć rozeznawać, czym jest sianie dla ciała, czym jest sianie dla ducha. I to jest bardzo błogosławiona droga i wtedy, gdy to rozumiemy i zaczynamy w to wchodzić i wzrastamy, nie? No to są moje pragnienia, słuchajcie, i one są oparte na nadziei, wierze w tego, który może to czynić w swoim kościele, w swoim ciele i bądźmy na to otwarci i tak rozważajmy, nie? Słowo Boże. No, więc amen, mam nadzieję i dziękuję. Te ustalenia odnośnie tego, kto poprowadzi wieczerzę, ale najpierw powstańmy, zaśpiewajmy jeszcze pieśń przed pamiątką. Tak zwaną pamiątką. Doświadczony tak, ginąc grzesznych rąk. grzechem stał się Boże Syn. Wziął mój wstyd, poniósł gniew, dziś stoję wolny w krzyżu tym. Widzę, jak mój grzech, bunt i złość i łzy znaczą na twarzy bólu ślad. Każda gorzka myśl, każdy grzeszny czyn ciernie raniły go. Tak jest moc krzyżu tym, że ten stał się Boży Syn. Wziąłem wstyd, słońce traci blask, ziemia z żalu drży, gdy Stwórca da zwycięstwa krzyk wykonało się, pęka zasłona w pół. Tak jest moc krzyżu tym, że wstał się Boży Syn. Usiądźmy, kochani, bo będziemy mieli wieczerzę dzisiaj, jak zawsze, gdy się zgromadzamy. Jest tak, że... Dzięki. Jest tak, że wiemy też, że dzisiaj czytaliśmy ten fragment ze Słowa Bożego o umywaniu nóg podczas wieczerzy. Wiemy, że są takie społeczności, które tak rozumieją w ogóle wieczerze i tak to praktykują. my tak nie robimy, bo mamy po prostu trochę inne zrozumienie tych spraw. Natomiast chciałem tylko jakby wezwać do tego i pamiętać, że biorąc ten kielich, biorąc ten chleb, to mamy też, wiecie, przypominamy sobie właśnie, że Pan Jezus to uczynił podczas wieczerzy. Umywał nogi uczniom i mówię, nie chodzi tu o ten gest teraz, żeby to czynić, ale w każdy inny możliwy sposób uniżać się jeden przed drugim, a tam jest ta znowu obietnica, jeszcze raz powiem, a błogosławieni będziecie, jak to pojmiecie i będziecie to czynić. Więc też miejmy oprócz, to jest też dzieło Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu i to też dzisiaj wspominamy. Ja chciałbym też tylko króciutko, wspominamy, właściwie tutaj w tej społeczności taki zwyczaj mamy, że wspominamy to, co Pan Jezus zrobił na krzyżu każdej niedzieli, ale tak mi się wydaje, że gdyby nie to, że ten obraz, ta prawda ukrzyżowanego Chrystusa jest w naszych sercach bardzo głęboko wyryta, tak? W tych nowych naszych sercach prawda o tym, że jesteśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana, gdyby to było dla nas coś błahego, coś takiego tylko rytualnego, to myślę, że i ta pamiątka w niedzielę byłaby dla nas taka rytualna. Ja czasami sobie myślę o tym, jak wielką biedą by było, a mogłoby być w moim życiu, bo moja historia taka była, że gdzieś przez ileś lat zahaczyłem o Kościół rzymskokatolicki, gdzie pamiątka została zamieniona, przedefiniowana w coś zupełnie innego. I było to dla mnie ani nie, jakby nieprawdziwe, niepojęte. Ktoś chciał mi powiedzieć, że tam, wiecie, prawdziwe tkanki i prawdziwa hemoglobina nagle się pojawia i że ta ofiara, która się dokonuje w tym miejscu, to jest ta ofiara, która mnie zbawia. Było to dla mnie, wiecie, za dużo, to było za ciężkie, umysłowo nie mogłem tego w ogóle ogarnąć, więc było to puste, nieprawdziwe. I był też taki aspekt, że gdybym w tym trwał do dzisiaj, czy w ogóle do śmierci, myślę sobie, to byłbym przyłączony do społeczności, w której dlatego, że przyjąłem ich rozumienie tego, jak oni to widzą, mu powiedziałem na to tak, będę tak robił, będę chodził do komunii. Jestem przekonany, że to by nic mi nie przyniosło. Natomiast dla nas to wspominanie, które tutaj praktykujemy i tak jak myślę o nas wszystkich, to nie jest rytuał, który po prostu, wiecie, podpisaliśmy się pod czyimś rytuałem. Dlatego, że śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa jest przyczyną naszego życia. Nie? Ja tak myślę, że jak my tutaj jesteśmy i myślimy o sobie, czy mamy takie świadectwo z góry płynące, od braci płynące, że należymy do Chrystusa, że jesteśmy zbawieni, to jesteśmy zbawieni dzięki Jego krwi i Jego męce i dzięki temu, że On tego dokonał. I to, co wspominamy, to już nie jest, wiecie, tylko podpisanie się pod czyimś rytuałem, pod czyimś pomysłem, że jakiś Kościół sobie wymyślił, że tak będzie, i my tak po prostu klepiemy, tak robimy. To tak nie jest. Za każdym razem, jak sięgamy po kielich czy po chleb, wspominając to, co Pan Jezus zrobił, to wspominamy najważniejszy, kluczowy moment w dziejach historii świata i najważniejszy, kluczowy moment w naszych osobistych życiach. Bo to był ten punkt historii, ale to był też punkt w historii naszej duszy. że Pan Jezus nas w ten sposób zbawił. I my to wspominając, wspominamy naprawdę coś bardzo ważnego. To nie jest rytuał, kochani. I dlatego często zachęcamy się do tego, by badać nasze serca. Czy my przystępując do wieczerzy rzeczywiście w naszych sercach, w naszych duszach patrzymy na Zbawiciela z wdzięcznością, z tęsknotą, z podziwem. Jeżeli tak, no to możemy mieć pewność, że przystępujemy do tej wieczerzy godnie. Tak myślę o tym słowie godnie, bo jaka nasza godność inna mogłaby być jeszcze tutaj rozumiana? No nie zasłużyliśmy sobie ani na krople tej krwi, ani na centymetr tego złamanego ciała, więc to nie jest taka godność, wiecie, że nie nagrzeszyłem może za dużo w zeszłym tygodniu, to przystąpię do wieczerzy. W innym, powiedzmy, kościele może kapłan by zadecydował o tym, czy jesteście godni, bo by wam dał rozgrzeszenie w konfesjonale albo w innym miejscu i byście szybko dobiegli tutaj do stołu, jeszcze nie zgrzesząc, jeszcze będąc w stanie godności. No ale tak się nie da, my wiemy, że tak się nie da. Wspominamy to, co Pan Jezus zrobił. On się okazał godnym przebłagania Ojca. Tą ofiarę Bóg przyjął. Nasza ofiara byłaby ofiarą kulawą, koślawą. Bóg by nie przyjął mojej ofiary z mojego ciała, choćbym pozwolił się poćwiartować na stosie, choćbym, nie wiem, poświęcił swoje życie na rozdawanie chleba ubogim i gotowaniu zupy na ulicy, cokolwiek, nie wiem, to nic by z tego nie było. Więc proszę teraz, przenieśmy nasze oczy duchowe z nas, jak rozmawialiśmy dzisiaj właśnie o tych pragnieniach naszych, o dążnościach, o naszych słabościach. Będziemy kontynuować te myśli jeszcze, ale teraz przenieśmy je na Pana Jezusa, bo tam doskonale, wiecie, się wszystko wypełniło. To było piękne. Amen. Zapraszamy do uczestnictwa w wieczerzy. Bierzmy chleb, ten kielich. Ratowało się ludzko, Panie, za to, że Wstańmy jeszcze, proszę, do modlitwy. Panie Jezu, ku Tobie nasze myśli biegną, ku wielkiej miłości Twojej, która zaprowadziła Cię na krzyż. Dajesz nam możliwość poznawania Ciebie i tak się modlę o każdego z nas, żebyśmy dobrze wykorzystywali dni, które mamy i prawdziwie szukali Ciebie, szukali Twego upodobania, służyli Tobie z oddaniem, z radością, zwyciężając, chodząc w duchu i uśmiercając, zadając śmierć temu, co w nas chce królować, tak jak brat mówił, być kapitanem na mostku kapitańskim i sterować naszym życiem, ale my chcemy stery oddawać Tobie i Tobie dawać miejsce na tronie naszego życia, Ciebie czynić Panem we wszystkich dziedzinach naszego życia. I wszyscy jesteśmy w potrzebie Twojego wsparcia, Twojego poprowadzenia, błogosławieństwa w tej kwestii. I o to proszę dla każdego z nas, dla siebie. Dzięki za ten piękny dzień, w którym możemy być blisko Ciebie, w którym Ty jesteś blisko nas, w którym możemy mieć nadzieję, możemy mieć pocieszenie. Dzięki za wszelkie dobro, które płynie od Ciebie. Tobie chwała. Amen. Usiądźmy, proszę. Czy jakieś mamy pozdrowienia, jakieś sprawy? Może ktoś by chciał się czymś podzielić? Krótko. Ja chciałbym pozdrowić, przesłać pozdrowienia mojej małżonki, która jest dzisiaj w zborze za przyjaźnią w Gdyni. Proszę odwiedzić. Dziękujemy. Dziękujemy. A, dobrze, że przypomniałeś, Sławek. Dzięki. Brat Robert napisał: Adaś, przekaż pozdrowienia. I tutaj jest z, nie wiem skąd to jest. Życzę wam, bracia, pokoju, miłości oraz wiary, których źródłem jest Bóg Ojciec i Pan Jezus Chrystus. Niech łaska towarzyszy tym wszystkim, którzy szczerze kochają naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy. Tak, tak. Z Włoch. Niemiecka grupa z Włoch. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy, pozdrawiamy. I nie wiem w ogóle, czy to ogłaszać, bo może już nawet jest za późno. Dla tych, którzy się nie zdecydowali, chciałem powiedzieć o poście braterskim, który odbywa się w Zgierzu. Jakieś wiadomości tu przychodzą do mnie. O, i Agnieszka napisała, że pozdrowienia od nas i od Dorotki i Adama. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Pamiętajmy naprawdę w modlitwie o wszystkich, którzy cierpią jakoś fizycznie, czy z innych powodów są nam bliscy z racji tego, że jesteśmy jedną wielką rodziną. Jeśli mogę tak sobie pozwolić, ze wskazaniem na brata Pawła, który z tego, co mi wiadomo, w takich zdawkowych informacjach bardzo źle znosi dochodzenie do zdrowia, że już czwartą noc jakby ma nieprzespaną i no jest bardzo cierpi. Także wracając do tego postu, kto się nie zdecydował, to nawet nie wiem, czy jeszcze jest miejsce, ale tylko tak, bo ktoś, Maciek mówił, że było tam, no jeżeli ktoś by bardzo chciał, to może będzie taka możliwość w czwartek w Zgierzu post braterski. To jest to. Co jeszcze? Co ze środą? To jest jeszcze ten miesiąc, także spotykamy się normalnie o 18 u nas, tak? Na modlitwę i rozważanie słowa, jeśli starczy czasu. Bo ostatnio było tak, że czas na dzielenie się tym, co przeżywamy, co jest jakąś naszą troską, i później czas na modlitwę zajęły tyle, że zostało nam raptem 20 minut w naszym planowanym czasie. Było to dobry czas. Wszyscy się modlili. Wszyscy, mam nadzieję, odebrali zachętę i tak to też nas przybliżało do siebie. A wczoraj jeszcze mieliśmy nasze braterskie zborowe. Kwestie. W zasadzie z tych trzech, które były poruszane, to tylko wspomnę o jednej. Rozważaliśmy kwestie różnych służb w zborze, no ale myślę, że to Ogólnie dajemy radę, a to, co rozmawialiśmy, to w jakiś sposób na pewno do was dotrze. Wcześniej czy później. Czy coś jeszcze? Dobrze, to dzięki Bogu za ten czas. Miłujmy się, przywitajmy się, rozmawiajmy w dobrym duchu. I tyle. Amen.